حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، پھر اسے وہ چیز اس شخص کے ہاتھ میں سے ملے جو اسے فروخت کر رہا ہے، تو وہ مالک اس چیز کا زیادہ حق رکھتا ہے اور خریدار بیچنے والے سے اپنی قیمت وصول کر لے۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 2331۔